Nəbə surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 40 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Bu müşriklər bir-birindən nə haqqında soruşurlar? Böyük bir xəbər qiyamət günü haqqında. Elə bir xəbər ki, onun barəsində ixtilafdadılar. Xeyr, onlar qiyamətin haqq olduğunu mütləq biləcəklər. Bir də deyirəm, xeyr, onlar qiyamətin haqq olduğunu mütləq biləcəklər. Məyər biz yeri döşək etmədiyimi, dağları da dirək, biz sizləri erkək və dişi olmaqla cüt-cüt yaratdıq. Yuxunuzda istirahət etdik. Biz gecəni hər şeyi bürüyən örtü etdik. Gündüzü isə dolanışıq ruzi qazanmaq vaxtı etdik. Üstünüzdə 7 qat möhkəm göy qurduq. Sizin üçün çox parlaq bir çıraq, günəş yaratdıq. Küləklərin sıxdığı buludlardan şırıl-şırıl tökülən yağmur endirdik ki, onunla dən və bitki yetişdirək, eləcə də ağacları bir-birinə sarmaşan bağlar. Həqiqətən haqla batili ayırt etmə günü əzəldən müəyyən edilmiş bir vaxtdır. Sur çalınacağı gün, qəbirlərinizdən çıxıb dəstə-dəstə məhşərə gələcəksiniz. O gün göy qapı-qapı, mələklərin yeri enməsi üçün göydə yarıqlar açılacaqdır. Dağlar yerindən qopardılıb, havada toz kimi uçaraq ilğıma dönəcəkdir. Həqiqətən cəhənnəm, mələklərin hazır durub kafirləri gözlədiyi puskudur. O azğınların məskənidir. Onlar orada sonsuz müddət qalacaqlar. Onlar orada nə bir sərinlik görəcək, nə də içməyə bir şey tapacaqlar. Qaynar sudan və irindən başqa. Dünyadakı əməllərinə uyğun cəza olaraq. Çünki onlar, haqq hesab çəkiləcəyinə ümidi bəsləmirdilər. Qiyamət gününə inanmır, onun əzabından qorxmurdular. Ayələrimizi də elə hey təksib edirdilər. Biz hər şeyi bir-bir sayıb, lövh-i məhvuzda yazmışıq. İndi ey kafirlər, dadın əzabı, biz sizə əzabdan başqa bir şey artırmayacaq. Həqiqətən müttəqilərin nicat yeri cənnət, baxçalar və üzüm bağları, sinələri yenicə dolmuş, tumurcuqlanmış, gözəllikdə və məlahətdə bir-birinə bənzər həmyaşıd qızlar, cənnət içkisi ilə dolu qədəhlər gözləyir. Onlar orada cənnətdə nə bir boş söz, nə də yalan eşidəcəklər. Bu müttəqilərə Rəbbindən olan mükafat, artıqlaması ilə verilən bəxşişdir. Göylərin, yerin və onların arasındakıların, Rəhman olan Rəbbindən göndərilən bəxşişdir. Onlar, məxluqat, onun huzurunda heç bir söz deməyə qadir olmazlar. Ruhun və mələklərin səf-səf duracağı gün, Rəhmanın izin verdiyi kimsələrdən başqa heç kəs danışmayacaq. Danışan da doğrunu deyəcəkdir. Bu, haqq olan gündür. Kim dilərsə, iman gətirib ibadət və itaət etməklə Rəbbinə tərəf qaydan bir yol tutar. Həqiqətən biz sizi yaxın bir əzabla, qiyamət gününün əzabı ilə qorxutduq. O gün insan öz əlləri ilə etdiyi yaxşı, pis əməlləri görəcək, kafir isə, kaş bu əzabı görməmək üçün torpaq olaydım, deyəcəkdir. Naziat Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 46 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. And olsun kafirlərin canını zorla alanlara. And olsun möminlərin canını rahatlıqla alanlara. And olsun sürətlə üzənlərə. And olsun bir-birini öttüyücə ötənlərə, And olsun işə əncam çəkənlərə, Allahın əmri ilə dünyanın işlərini idarə edən mələklərə ki, qiyamət haqdır və siz qiyamət günü dirilib, haqq hesab üçün Allahın huzurunda duracaqsınız. O gün sarsılanı sarsılacaq, yer göy lərziyə gələcək, onun ardınca bir sarsıntı da olacaqdır. O gün ürəklər qorxub titriyəcək, gözləri, o ürəklərin sahib olduğu gözlər dəhşətdən zəlilcəsinə yerə dikiləcəkdir. Qiyaməti inkar edən kafirlər, dünyada istehza ilə deyirlər, doğrudanmı biz öləndən sonra dirilib, əvvəlki vəziyyətimizə qaytarılacaq? Özü də çürümüş sümüklər olduğumuz zaman mı? Onlar deyirlər, elə isə bu ziyanlı dönüşdür. Çünki onun arxasında şiddətli bir əzab durur. Ey kafirlər! Bu Allah üçün çətin deyildir. Doğrudan da o, surun axırıncı dəfə çalınması ancaq tək bir dəhşətli səs, nərədir. Onlar dərhal qəbirlərindən çıxıb dümdüz bir yerdə olacaqlar. Ya Peyğəmbər! Musanın hekayəti sənə gəlib çatdı mı? O zaman ki, Rəbbi ona müqəddəs Tuva vadisində belə xitab etdi. Fironun yanına get. Çünki o Allahlıq iddiasına düşməklə, xalqa zülm etməklə çox azmışdır. Həddini aşmışdır. Və de, günahlardan təmizlənmək istəyirsənmi? Səni Rəbbinə tərəf gətirimmi ki, ondan qorxasan? Musa gəlib Allahın buyruğunu Firona ərz elədi. Və ona, özünün həqiqi peyğəmbər olmasına dəlalət edən ən böyük möcüzəni, əsanın dönüb əjdaha olmasını göstərdi. Lakin, Firon Musanı təksib edib ona asi oldu. Sonra geri dönüb özünə buyurulanlardan üz döndərərək fitnə fəsad törətməyə, Musaya qarşı tədbir tökməyə tələsdi. Və əyan əşrəfini toplayıb onlara belə xitab etdi. Həqiqətən mən sizin ən uca Rəbbinizəm. Allah da onu ahirət və dünya əzabına giriftar etdi. Şübhəsiz ki, bunda Allahdan qorxan kimsələr üçün ibrət dərsi vardır. Ey kafirlər! Sizi yaratmaq çətindir, yoxsa göyü ki, Allah onu yaratdı. Qübbəsini ucaltdı, düzəldib nizama saldı. Gecəsini qaranlıq, gündüzünü işıqlı etdi. Bundan sonra da yeri döşəyib düzəltdi, üstündə gəzmək və yaşamaq üçün onu yararlı hala saldı. Ondan suyunu və otlağını çıxartdı. Orada dağları yerləşdirdi. Bütün bunlar sizin və heyvanlarınızın istifadəsi üçündür. O böyük bəla, qiyamət gələndə, o gün insan nələr etdiyini, dünyadakı bütün yaxşı pis əməllərini yadına salacaqdır. Cəhənnəm də hər görənə görünəcəkdir. Kim dünyada azğınlıq etmişsə, dünyanı axirətdən üstün tutmuşsa, şübhəsiz ki, onun məskəni cəhənnəmdir. Amma kim qiyamət günü Rəbbinin huzurunda durmaqdan qorxmuş və nəfsinə istəyini, şəhvəti qadağan etmişsə, həqiqətən onun yurdu cənnətdir. Ya Peyğəmbər, müşriklər səndən o saatin nə vaxt gələcəyi, qiyamətin nə vaxt qopacağı barəsində soruşarlar. Sən onu, onun vaxtını nə bilirsən? Onu sonuna qədər bütün təfərrüatı ilə bilmək ancaq sənin Rəbbinə məxsusdur. Sən ancaq ondan, qiyamətdən xəbərdar edib çəkindirənsən, onu, qiyaməti gördükləri gün, dünyada və ya qəbr evində yalnız bir axşam, yaxud bir səhər qaldıqlarını sanacaqlar. Əbəsə surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 42 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Qureyş zənginlərindən biri qaşqabağını töküb üzünü çevirdi. Peyğəmbərin yanına körün, Abdullah İbni Ümmü Məktumun gəlməsindən dolayı. Nə bilirsən, bəlkə də o Peyğəmbərdən İslama dair soruşub öyrənəcəkləri ilə təmizlənəcəkdir. Yaxud öyüd dinləyəcək və bu öyüd ona fayda verəcəkdir. Ehtiyac hiss etməyənə gəldikdə, sən üzünü ona tərəf çevirirsən, onun sözünə qulaq asırsan. Onun küfrdən təmizlənməsindən sənə nə? Yürə-yürə sənin yanına gələn və Allahdan qorxan kimsəyə gəldikdə isə, sən ondan üz çevirirsən. Xeyr, belə yaramaz. Bir daha belə etmə. Həqiqətən bu ayələr bir öyüd nəsihətdir. Kim istəsə, ondan öyüd alar. Bu Qur'an, Allah dərgahında çox möhtərəm, möhtəbər səhifələrdə, qədir qiyməti yüksək, şanı uca, tərtəmiz səhifələrdədir. Şeytan onlara toxuna bilməz. O, Allahla peyğəmbərlər arasında olan elçi mələklərin əli ilə lövh-ü məhvuzdan götürülür, yaxud o, elçi mələklərə etibar edilmişdir. O mələklər ki, Allah yanında çox möhtərəm, Allaha çox mütidirlər. Ölsün kafir insan, o nə nankordu. Bu təkəbbür onda hardandı? Allah onu hansı şeydən yarattı? Allah onu bir qətrə dəyərsiz nütfədən yarattı, ona biçim verdi. Sonra onun üçün ana bətnindən çıxış yolunu asanlaşdırdı. Sonra onu öldürüb qəbrə qoydu. Sonra da istədiyi vaxt onu dirildəcəkdir. Xeyr, insan Allahın ona buyurduğunu hələ yerinə yetirməmişdir. İnsan hələ bir yeməyinə baxsın, görsün ki, ona necə ruzi verdik. Həqiqətən biz yağışı bol yağdırdıq. Sonra yeri gözəl yaratdıq. Yaxşı yardıq. Belə ki, orada dənli bitkilər göyərtdik. Üzüm və yonca, zeytun və xurma bağları, ağacları bir-birinə sarmaşan bağçalar, növbə-növ meyvələr və ot ələf yetişdirdik. Bütün bunlar sizin və heyvanlarınızın istifadəsi üçündür. Nəhayət qulaqları kar edən o dəhşətli səs gələndə, İsrafil surunu çalanda, o gün insan qaçacaq öz qardaşından, anasından, atasından, zövcəsindən və oğullarından. O gün onlardan hər birinin istənilən qədər işi olacaqdır. Hər kəs öz hayında olacaq. O gün bir çox üzlər parlayacaq, güləcək, sevinəcəkdir. O gün bir çox üzlərə isə toz torpaq qonacaq. Onları zülmət, yaxud his bürüyəcəkdir. Onlar pis əməllərə uyan kafirlər, pozğunlardır. Təkvir Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 29 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Günəş əmmamə kimi sarınıb büküləcəyi, sönəcəyi zaman. Ulduzlar göydən qopub yağış dənələri kimi yerə səpələnəcəyi zaman. Dağlar yerindən qopardılacağı, toz kimi havada uçacağı zaman. Bədəvi ərəblərin çox əziz tutduğu boğaz dəvələr başlı başına buraxılacağı zaman. Vəhşi heyvanlar bir-birindən qisas almaq üçün bir yerə toplanacağı zaman. Dənizlər od tutub yanacağı və ya dolub daşacağı zaman. Ruhlar bədənlərə qovuşacağı zaman. Diri-diri torpağa gömülən körpə qızdan, axı o hansı günaha görə öldürüldü deyə soruşulacağı zaman. Əməl dəftərləri açılacağı zaman. Göy yerindən qopardılacağı və ya büküləcəyi zaman. Cəhənnəm alovlandırılacağı zaman. Və cənnət möminlərə yaxınlaşdırılacağı zaman hər kəs dünyada, bugünkü günə özü üçün yaxşı, pis, nə hazır etdiyini biləcəkdir. And içirəm gecə yanıb, gündüz sönən ulduzlara, günəşlə, ayla seyr edib, onlar batdığı zaman gizlənən səyyarələrə, qaralmaqda olan gecəyə, yaxud qaralmaqda və çəkilməkdə olan gecəyə və sökülməkdə olan dan yerinə ki, bu Qur'an Allah dərgahında çox möhtərəm olan bir elçinin gətirdiyi kəlamdır. Elə bir elçi ki, çox qüvvətlidir. Ərşin sahibi Allah yanında çox hörmətlidir, izzətlidir. Elə bir elçi ki, mələklər arasında itaət ediləndir, həm də Allah yanında vəhyə etibarlı müvəkkildir. Ey Məkkə əhli, həqiqətən sizin dostunuz, müşriklərin dediyi kimi divanə deyildir. And olsun ki, Peyğəmbər onu, Cəbraili, açıq, ən uca üfüqdə gördü. O qeyb, vəhyi olduğu kimi təbliğ etmək və sizə öyrətmək barəsində xəsis deyildir. O Qur'an da məlum, Allahın rəhmətindən qovulmuş şeytanın sözü deyildir. Elə isə siz ondan üz döndərib, hara gedirsiz? O aləmlər, bütün insanlar və cinlər üçün ancaq bir öyüd nəsihətdir. Eləcə də sizdən doğru, düz yolda olmaq istəyənlər üçün. Onu da bilin ki, aləmlərin Rəbbi olan Allah istəməsə, siz bunu istəyə bilməzsiz. Siz insanlar həmişə Allahın qüdrəti, hökmü və iradəsi altındasınız. O sizə bir şeyi istəməyincə, siz onu özünüzə istəyə bilməzsiz. Ona görə də, hər işdə Allaha təvəkkül edin. İnfitar Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 19 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Göy parçalanacağı zaman, ulduzlar dağılıb səpələnəcəyi zaman, dənizlər qaynayıb bir-birinə qarışacağı zaman, qəbirlər çevriləcəyi, qəbirlərin altı üstünə çevrilib ölülər oradan çıxacağı zaman, hər kəs dünyada nə etdiyini və özündən sonra nə qoyub getdiyini, dünyada nəyi edib, nəyi etmədiyini biləcəkdir. Ey kafir insan! Səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan və ya məğrur edən nədir? O Rəbbin ki, səni yaratdı, düzəldib qaydaya insan şəklinə saldı. Sənə özü istədiyi surətdə biçim verdi. Xeyr, daha doğrusu siz, haqq hesab gününü yalan sayırsınız. Sizin üstünüzdə gözətçi mələklər, əməllərinizi yazan və Allah dərgahında çox hörmətli olan mələklər vardır. Onlar sizin nə etdiklərinizi bilirlər. Həqiqətən yaxşı əməl və itaət sahibləri, möminlər, cənnətdə qərar tutacaqlar. Pis əməl sahibləri, kafirlər isə cəhənnəmdə olacaqlar. Onlar, kafirlər, ora haqq hesab günü daxil olacaqlar. Onlar əsla oradan çıxan deyillər. Ya Peyğəmbər, sən nə bilirsən ki, haqq hesab günü nədir? Bəli, sən nə bilirsən ki, haqq hesab günü nədir? O gün heç kəs heç kəsin karına gələ bilməz. O gün hökm ancaq Allahındır. Mütəffifin Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 36 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Vay halına çəkidə və ölçüdə aldadanların. O kəslər ki, özləri insanlardan bir şey aldıqları zaman, onu tam ölçüb alar. Onlar üçün ölçdükdə və ya çəkdikdə isə onu əskildərlər. Məyər onlar öləndən sonra diriləcəklərini düşünmürlərmi? Özü də dəhşətli bir gündə. O günü bütün insanlar haqq hesab üçün aləmlərin Rəbbinin, Allahın huzurunda duracaqlar. Xeyr, şübhəsiz ki, pis əməllərə uyanların, kafirlərin əməl dəftəri, şeytanların əməllərinin yazıldığı və ya cəhənnəmin ən alt təbəqəsi olan siccindədir. Sən nə bilirsən ki, siccin nədir? O yazılı bir kitabdır. O gün vay halına yalan sayanların. O kəslər ki, haqq hesab gününü yalan sayarlar. Bunu isə ancaq həddini aşan, günaha batan yalan sayar. Ayələrimiz ona oxunduğu zaman, bunlar qədimlərin əfsanələridir, uydurmalarıdır, deyər. Xeyr, belə deyildir. Əslində onların qəlblərini qazandıqları günahlar qaplamışdır. Xeyr, o gün Rəbbinin mərhəmətindən məhrum olacaqlar. Sonra cəhənnəmə varid olacaqlar. Sonra da onlara, bu sizin dünyada yalan saydığınız cəhənnəmdir deyiləcəkdir. Xeyr, möminlərlə kafirlər eyni ola bilməzdər. Şübhəsiz ki, yaxşı əməl və itaət sahibi olan möminlərin əməl dəftəri, Allahın ən müxlis bəndələrinin əməlləri yazıldığı və ya cənnətin ən yüksək mərtəbəsi olan illiyyundadır. Sən nə bilirsən ki, illiyyun nədir? O yazılı bir kitabdır. Onu ancaq Allaha yaxın olan mələklər görə bilər. Həqiqətən yaxşı əməl və itaət sahibi olan möminlər nəyim cənnətlərində olacaqlar. Onlar taxtlar üstündə əyləşib Allahın hazır etdiyi nemətlərə tamaşa edəcəklər. Sən, ey Peyğəmbər, onların üzlərində cənnət sevinci görəcəksən. Onlara gözəl ətirli, təmiz, möhürlü qablarda olan içki, rəhiq içirdiləcəkdir. Onun içində rəhiq olan qabın möhürü müşkdür. Qoy yarışanlar onun üçün yarışsınlar. Ona təsnim suyu qatılmışdır. O təsnim elə bir çeşmədir ki, ondan təmiz halda yalnız Allaha yaxın olanlar içər. Qalanlara isə o rəhiq içkisinə qatılıb verilər. Həqiqətən günahkarlar iman gətirmiş kimsələrə dünyada gülürdülər. Möminlərin yanlarından keçərkən onları dolamaq məqsədi ilə bir-birinə qaş göz edirdilər. Ailələrinin, yaxın adamlarının yanına qayıtdıqda isə, onları doladıqları üçün kefləri kök qaydırdılar. Onları, möminləri gördükdə, doğrusu bunlar haq yoldan azanlardı deyirdilər. Halbuki onlara, möminlərə nəzarətçi göndərilməmişdir. Bugün isə möminlər kafirlərə güləcəklər. Onlar taxtlar üstündə əyləşib baxacaqlar ki, görsünlər, kafirlər öz əməllərinin cəzasını aldılarmı? Əlbəttə aldılar. İnşiqaq surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 25 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Göy yarılacağı və Rəbbinin buyruğunu haqq olaraq eşidib, ona itaət edəcəyi zaman, yer uzanıb dümdüz olacağı, qoynunda olanları bayıra atıb boşalacağı və Rəbbinin buyruğunu haqq olaraq eşidib, ona itaət edəcəyi zaman, insan dünyada yaxşı və pis əməllərin cəzasını layiqincə alacaqdır. Ey insan, sən ölənə qədər Rəbbinə doğru çalışıb çabalayırsan, sən ona qovuşacaqsan. Kimin əməl dəftəri sağ əlinə verilmişsə, onunla yüngül haqq hesab çəkiləcək. Və o cənnətdəki ailəsinin, yaxınlarının yanına sevinclə qayıdacaqdır. Kimin əməl dəftəri arxa tərəfdən sol əlinə verilmişsə, o, ay öldüm deyə şivən qopardacaq və cəhənnəmə vasil olacaqdır. O dünyada öz ailəsi, yaxınları arasında sevinc içində idi və elə zənn edirdi ki, öləndən sonra dirilib, haqq hesab üçün Rəbbinin hüzuruna qayıtmayacaqdır. Xeyr, onun düşündüyü kimi deyildir. O, qiyamət günü dirilib, Allahın hüzuruna qayıdacaqdır. Həqiqətən Rəbbi onu görürdü. And içirəm şəfəqə, gecəyə və gecənin qoynuna aldıqlarına, bədirlənməkdə olan aya ki, siz ey kafirlər, qiyamət günü haldan hala düşəcəksiz. Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər? Özlərinə Qur'an oxunduqda səcdə etmirlər. Əksinə, kafir olanlar Allahın vəhdaniyyətini və ayələrini təksib edirlər. Halbuki Allah onların ürəklərində gizlətdiklərini ən gözəl biləndir. Ya Peyğəmbər, onlara qiyamət günü düçar olacaqları şiddətli bir əzabla müjdə ver. İman gətirib, yaxşı əməllər edənlər istisna olmaqla, onları cənnətdə minnətsiz, tükənmək bilməyən mükafat gözləyir. Buruc Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 22 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. And olsun bürclər sahibi olan göyə, and olsun vəd olunmuş günə, qiyamət gününə. And olsun şəhadət verənə və haqqında şəhadət verilənə ki, Nəcrandan İsa'ya iman gətirmiş kimsələri yandırıb külə döndərən xəndək sahibləri lənətə düçar olub qətl edildilər. O xəndəklər ki, çırpı ilə alovlandırılmışdı. O zaman onlar xəndəklərin kənarında oturub öz əskərlərinin möminlərin başlarına gətirdiklərinə, müsibətlərə tamaşa edirdilər. Onlardan, möminlərdən yalnız yenilməz qüvvət sahibi, hər cür şükrə, tərifə layiq olan Allaha iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar. O Allah ki, göylərin və yerin ixtiyarı onun əlindədir. Allah hər şeyə şahiddir. Şübhəsiz ki, mömin kişi və qadınları dinlərdən döndərmək üçün bəlaya düçar edən, sonra da tövbə etməyən kimsələri cəhənnəm əzabı və yandırıb yaxan atəş əzabı gözləyir. İman gətirib yaxşı əməllər edən kimsələri isə ağacları altından çaylar axan cənnətlər gözləyir. Bu böyük qurtuluşdur, uğurdur. Həqiqətən sənin Rəbbinin intiqamı çox şiddətlidir. Həqiqətən insanı yoxdan var edən və öldüydən sonra təkrar dirildən odur. Bəndələrini çox bağışlayan, çox sevən də odur. Ərşin sahibi də, şanlı şərəfli olan da odur. O istədiyini edəndir. Ya Peyğəmbər, orduların xəbəri gəlib sənə çatdı mı? Firon və Səmud ordularının. Xeyr, kafir olanlar, səni və Qur'anı elə hey təksib etməkdədilər. Onların bütün ixtiyarı Allahın əlindədir. Xeyr, o şeir deyil, şanlı şərəfli Qur'andır. O lövh-i məhvuzdadır. Qur'an Allah dərgahında qorunur. Ona şeytan əli dəyə bilməz. O heç zaman təhrif olunmaz. Tariq Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 17 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. And olsun göyə və gecə gələnə, gecə peyda olub gündüz qeyb olana. Ya Peyğəmbər, sən nə bilirsən ki, gecə gələn nədir? O zülməti yaran parlaq ulduzdur. Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üstündə bir gözətçi, mələk olmasın. Elə isə insan nədən yaradıldığına bəsirət gözü ilə bir baxsın. O axıb tökülən bir sudan, nütvədən yaradılmışdır. O su kişilərin bel sümüyündən, qadınların isə kök sümüyündən çıxar. Həqiqətən Allah insanı öləndən sonra yenidən diriltməyə qadirdir. Bütün sirlərin aşkar olacağı o qiyamət günü, o gün insanın nə əzabı dəf edəcəyi birisi, nə də bir köməkçisi olar. And olsun yağış sahibi olan göyə, and olsun növbə-növ bitkilər yetirmək üçün yarılan yerə ki, bu Qur'an haqla nahaqqı ayırd edən kəlamdır. O oyun oyuncaq, əyləncə deyildir. Həqiqətən, Məkkə müşrikləri Qur'anın nurunu söndürmək üçün hilə qurdular. Mən də hilələrinə qarşı onlara cəza verirəm. Elə isə, ya Peyğəmbər, kafirlərə möhlət ver. Onlara azacıq möhlət ver. Əla Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 19 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya Peyğəmbər, ən ucu olan Rəbbinin adını pak və müqəddəs tutub, şəninə təriflərdi. O Rəbbin ki, hər şeyi xəlq etdi və nizama saldı. O Rəbbin ki, hər şeyin keyfiyyətini, xüsusiyyətini, davam müddətini əzəldən müəyyən etdi və hamıya yol göstərdi. O Rəbbin ki, torpağı yarıb ondan yamyaşıl otlar çıxartdı. Sonra da onu qupquru, qara çörçöpə döndərdi. Ya Peyğəmbər, biz sənə Qur'anı oxudacaq və sən onu unutmayacaqsan. Yalnız Allahın dilədiyindən, hökmünü ləğv etdiyimiz bu və ya digər ayədən başqa. Şübhəsiz ki, o aşkarı da gizlini də bilir. Biz sənə ən asan olanı, İslam şəriyyətini müyəssər edərik. Ya Peyğəmbər, əgər nəsihət vermək fayda versə, ümmətinə Qur'anla öyüd nəsihət ver. Allahdan qorxan kimsə mütləq öyüd nəsihət qəbul edəcəkdir. Bədbəxt kafir isə ondan öyüd nəsihətdən qaçacaqdır. O bədbəxt ki, ən böyük oda, cəhənnəm oduna girəcəkdir. Orda nə öləcək, nə də yaşayacaqdır. Nə ölü kimi ölü, nə də diri kimi diri olacaqdır. Günahlardan təmizlənən kimsə isə nicat tapacaqdır. O kimsə ki, Rəbbinin adını zikr edib namaz qılar. Lakin siz, ey insanlar, dünyanı üstün tutursuz. Halbuki ahirət daha xeyirli və daha baqidir. Həqiqətən bu deyilənlər Qur'andan əvvəlki kitablarda mövcuddur. İbrahimin və Musanın kitablarında. Qaşiyə Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 26 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya Peyğəmbər, dəhşəti aləmi bürüyəcək qiyamətin xəbəri sənə gəlib çatdı mı? O gün bir çox üzlər zəlil görkəm alacaq. Onlar cəhənnəmin pillələrini çıxıb düşməklə boş yerə zəhmət çəkib yorulacaq, yanar oda girəcəkdir və onlara qaynar bulaqdan su içirdiləcəkdir. Onların yeməyi zəhərdən də acı, zəridən başqa bir şey olmayacaqdır. O yemək onlara nə qüvvət verər, nə də aclıqdan qutarar. O gün bir çox üzlər isə sevinəcək, dünyadakı zəhmətindən razı qalacaq. Dərəcəsi, qədir qiyməti yüksək cənnətdə olacaq. Və orada heç bir boş söz lağlağı eşitməyəcəkdir. Orada axar bulaq, orada uca taxtlar, çeşmələr kənarında piyalələr, bir-birinin yanına düzülmüş yumuşaq balışlar və döşənmiş nəfis xalılar vardır. Məyər dəviyə baxmırlar ki, necə yaradılmışdır? Göyə baxmırlar ki, necə ucaldılmışdır? Dağlara baxmırlar ki, necə dikəldilmişdir? Və yerə baxmırlar ki, necə döşədilmişdir? Ya Peyğəmbər, mənim bəndələrimə öyüd nəsihət ver. Sən ancaq öyüd nəsihət verənsən. Sən onların üzərində hakim deyilsən. Lakin kim imandan üz döndərib Qur'anı inkar etsə, Allah onu ən böyük əzaba, ahirət əzabına düşar edər. Şübhəsiz ki, onların axır dönüşü bizədir. Onlarla haqq hesab çəkmək də bizə aiddir. Fəcr surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 30 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. And olsun dan yerinə. And olsun 10 gecəyə. Zilhiccə ayının birinci, yaxud Ramazan ayının sonuncu 10 gecəsinə. And olsun cütə və təkə. And olsun keçib getməkdə olan gecəyə ki, qiyamət haqdır və siz kafirlər qiyamət günü dirilib əməllərinizin cəzasını layiqincə alacaqsınız. Məyər bunlarda qiyamətin haqq olması barədə ağıl sahibi üçün and yoxmudur? Ya Peyğəmbər, məyər görmürsənmi ki, Rəbbin nələr etdi ada, Hud Peyğəmbərin ad qövmünə? Sütunlar sahibi və ya sütun kimi uca boylu İrəmə, İrəm cəmatına, elə bir qövmü ki, məmləkətlər əhli arasında onun kimisi yaradılmamışdı. Məyər görmədinmi ki, Rəbbin nələr etdi vadidə qayaları oyan Səmuda, Səmud qövmünə? Eləcə də sayısız hesabsız ordular sahibi Firona, o kəslər ki, məmləkətlərdə tüğyan edir, oralarda çoxlu fitnə fəsad törədirlər. Nəhayət, Rəbbin onlara əzab qamçısı indirdi. Şübhəsiz ki, Rəbbin bəndələrinin bütün əməllərini baxıb görür. İnsana gəldikdə, nə zaman Rəbbin onu imtahana çəkib ehtiram etsə, ona bir nemət versə o, Rəbbim mənə ehtiram göstərdi, deyər. Amma nə zaman Rəbbin onu imtihana çəkib ruzisini əskiltsə, Rəbbim məni alçatdı, mənə xor baxdı söyləyər. Xeyr, belə deməyin. Doğrusu siz özünüz yetimə hörmət etmirsiniz, yetimin haqqını vermirsiniz. Bir-birinizi yoxsulu yedirtməyə rəğbətləndirmirsiniz. Mirası halal haramına varmadan yeyirsiniz qadınların, uşaqların paylarını vermirsiz. Mal dövləti isə lap çox sevirsiz. Xeyr, yer dağılıb parça-parça olacağı, Rəbbinin əmri gəlib mələklər səf-səf duracağı və cəhənnəmin məhşər meydanına gətiriləcəyi gün, məhz o gün insan öz günahlarını xatırlayacaqdır. Lakin bu xatırlamağın ona nə faydası? O, kaş ki, mən əvvəlcədən axirət həyatım üçün yaxşı əməllər edəydim, deyəcəkdir. O gün Allahın etdiyi əzabı heç kəs edə bilməz. Günahkarları heç kəs onun kimi zəncirləyə bilməz. Qiyamət günü Allah Taala mömin kimsəyə belə buyuracaqdır. Ey öz imanından, əməlindən və Allahın vədindən xatircəm olan kəs! Və ya, ey arxayın nəfs, dön Rəbbinə, sən ondan razı olaraq, o da səndən. Əməli salih bəndələrimin zümrəsinə daxil ol. Onlarla birlikdə cənnətimə varid ol. Bələd surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 20 ayədir. bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. And içirəm bu şəhərə, sənin yaşadığın, sənə halal olan şəhərə. And içirəm atıya və onun övladına, Adəmə və onun nəslinə, yaxud İbrahimə və oğlu İsmailə ki, biz insanı məşəqqətdə yaratdıq. İnsan doğulduğu gündən qəbr evinə gedənə qədər əzab-əziyyət içində çalışıb çabalayar, həyat boyu müxtəlif çətinliklərlə üzdəşər. Bu ilahi bir hikmətdir, həyatın qanunudur. Məyər insan heç kəsin ona gücü çatmayacağını zənn edir və mən Peyğəmbərlə düşmənçilik yolunda xeyli mal dövlət sərf etmişəm deyir, məyər o heç kəsin onu görmədiyini güman edir, məyər biz ona iki göz vermədikmi, eləcə də bir dil və qoşa dodaq vermədikmi, biz ona iki yol, xeyir və şər, küfr və iman yollarını göstərmədikmi? Lakin o, əqəbəni, maniyəni keçə bilmədi. Özünə verilən bu qədər nimətlərə şükür etmədi. Ya Peyğəmbər, sən nə bilirsən ki, əqəbə nədir? O bir kölə azad etməkdir. Yaxud aclıq günü, zamanı yemək verməkdir. Qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə, və ya taqətsizlikdən torpağa sərilmiş bir miskinə, sonra da iman gətirən və bir-birinə səbr tövsiyə edən, mərhəmət tövsiyə edən kimsələrdən olmaqdır. Onlar sağ tərəf sahibləridir. Əməl dəftərləri sağ əllərinə verilənlərdir. Ayələrimizi inkar edənlər isə sol tərəf sahibləridir. Əməl dəftərləri sol əllərinə verilənlərdir. Onları hər tərəfi qapalı cəhənnəm gözləyir. Kafirlər cəhənnəmdə həmişəlik qalar, oradan heç yerə çıxa bilməzlər. Şəms surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 15 ayədi. And olsun günəşə və onun işığına, günəşin qalxdığı vaxta. And olsun günəşin ardınca çıxan aya. And olsun onu, günəşi parlaq edən gündüzə. And olsun onu, günəşi örtən gecəyə. And olsun göyə və onu yaradana. And olsun yerə və onu döşəyənə. And olsun nəfsə və onu yaradana, ona biçim verənə, sonra da ona günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini öyrədənə ki, nəfsini günahlardan təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır. Onu günaha batıran isə əlbəttə ziyana uğrayacaqdır. Səmud qövmü azğınlığı üzündən Salih Peyğəmbəri təkzib etmişdi. Onların ən rəzili, Allahın bir möcüzəsi olaraq qayanın içindən çıxartdığı dəvəni öldürməyə qalxdığı zaman, Allahın Peyğəmbəri onlara belə demişdi: Allahın bu dişi maya dəvəsinə toxunmayın, onun su içməsinə mane olmayın. Lakin onlar Salihi yalançı saydılar və onu, dəvəni tutub kəsdilər. Rəbbi də bu günahlarına görə onların kökünü kəsib yerlə yeksən etdi. Allah bu işin aqibətindən qorxmaz. Allah Səmud qövmünə cəza vermək istəmirdi. Onlar öz cinayətkar əməlləri ilə bu cəzaya layiq oldular. Allah dünyadakı padişahlar, hökmdarlar kimi bu və ya digər əməlinə görə qorxan deyildir. Çünki o etdiyi hər hansı əməl barəsində sorğu sual olunmaz. Allah mütləq ədalət sahibidir. Leyl surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 21 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. And olsun aləmi zülmətə bürüməkdə olan gecəyə, And olsun işıqlanmaqda olan gündüzə, And olsun kişini və qadını, erkəyi və dişini yaradana ki, Sizin zəhmətiniz, ey insanlar, cürbəcürdü. Kim malını Allah yolunda versə, Allahdan qorxsa və ən gözəl sözü, La ilahə illəllah kəlməsini təsdiq etsə, biz ona cənnəti müyəssər edəcəyik. Amma kim malını Allah yolunda xərcləməyə xəsisliyə etsə, mal dövlətinə güvənib Allaha möhtac olmadığını sansa və ən gözəl sözü, La ilahə illəllah kəlməsini yalan saysa, biz ona cəhənnəmi müyəssər edəcəyik. Onu cəhənnəm üçün hazırlayacaq. O cəhənnəmə düşəcəyi zaman, mal dövləti ona heç bir fayda verməz. Bizim öhdəmizə düşən, yalnız doğru yolu göstərməkdir. Mömin və ya kafir olmağı isə, hər kəsin öz işidir. Ahirət də bizim, dünya da bizimdir. Ey insanlar! Mən sizi alovlanan bir ateşlə qorxutdum. Ora ancaq azğın kafir daxil olar. O kimsə ki, haqqı yalan sayar, imandan üz döndərər. Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinən isə, ondan uzaqlaşdırılar, nicat tapar. O kimsə ki, malını Allah yolunda verib günahlardan təmizlənər, O şəxsin boynunda heç kəsin bir minnəti, neyməti yoxdur ki, onun əvəzi verilsin, etdiyi yaxşılıq ona əvəz olsun və ya o etdiyi yaxşılıq müqabilində heç kəsdən bir mükafat gözləməz. O ancaq ən uca olan Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün belə edər. And olsun ki, o öz Rəbbindən cənnətdə ona verəcəyi neymətlərə görə razı olacaqdır. Zuha Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 11 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. And olsun səhərə, And olsun sakitləşməkdə olan və ya getdikcə zülməti artan gecəyə ki, sənə bir neçə gün vəhi nazil etməməklə Rəbbin səni, ya Peyğəmbər, nə tərk etdi, nə də sənə acığı tutdu. Şübhəsiz ki, ahirət sənin üçün dünyadan daha xeyircidir. Həqiqətən Rəbbin sənə qiyamət günü ən uca şəfaət məqamı, cənnətdə tükənməz neymətlər bəxş edəcək və sən ondan razı olacaqsan. Məyər o, səni yetim ikən tapıb sığınacaq vermədimi? Səni şaşqın, yaxud uşaq vaxtı Məkkə vadisində azmış vəziyyətdə tapıb, yol göstərmədimi? Səni yoxsul ikən tapıb dövlətli etmədimi? Elə isə, yetimə zülüm etmə, dilənçini də qapıdan qovma və həmişə Rəbbinin sənə olan neymətindən söhbət aç. İnşirah Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 8 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya Peyğəmbər, məyər biz haqqı bilmək, elm və hikmət dəryası etmək üçün sənin köksünü, qəlbini açıb genişlətmədikmi? Ağır yükünü səndən götürmədikmi? Sənin peyğəmbərlik yükünü yüngülləşdirmədikmi? Elə bir yük ki, sənin belini bükürdü. Sənin ad sanını, şan şöhrətini ucaltmadığımı? Yerdə, göydə səndən söhbət gedər, xütbələrdə adın çəkilər. Şübhəsiz ki, hər çətinlikdən sonra bir asanlıq gələr. Asanlıq yalnız çətinlik ilə hasil olar. Həqiqətən, hər çətinlikdən sonra bir asanlıq gələr. Buna görə də, çətinliklərə səbrlə dözmək lazımdır. Ya Peyğəmbər, elə ki, risaləti təbliğ etməkdən və ya dünya işlərindən azad oldun, qalx, dua et və ancaq Rəbbinə yalvar. Üzünü Allaha çevirib, yalnız onun köməyinə bel bağla. Tin surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 8 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. And olsun əncirə və zeytuna. And olsun Allah Taalanın Musa ilə danışdığı Tur dağına. And olsun bu təhlükəsiz, qorxusuz, xətərsiz şəhərə, Məkkiyə ki, biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq. Sonra da onu qaytarıb, rəzillərin rəzili edərik. Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edənlərdən başqa, onları minnətsiz, saysız-hesabsız mükafat gözləyir. Ey kafir insan! Bu qədər öyüd nəsihətdən sonra səni, dini, haqq hesab gününü yalan saymağa vadar edən nədir? Məyər Allah hakimlərin hakimi deyilmi? Ələq surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 19 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya Peyğəmbər, Qur'an-ı Kerimi, bütün məxluqatı yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə Bismillah deyərək oxu. O insanı laxtalanmış qandan yarattı. Ya Peyğəmbər, oxu. Sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir. O Rəbbin ki, qələmlə yazmağı öyrətdi. O Rəbbin ki, İnsana bilmədiklərini öyrətdi. Xeyr, insan azğınlıq edər, özünün dövlətli olduğunu gördüyü üçün. Axı sənin axır dönüşün Rəbbinədir. Gördünmü o kimsəni ki, mane olur bir bəndiyə namaz qıldığı vaxt? Bir de görək, əgər o doğru yoldadırsa, yaxud xalqa, Allahdan qorxmağı əmr edirsə, sən belə bir əməl sahibinin namaz qılmasına nə üçün mane olur, ona ibadət etməyi niyə qadağan edirsən? Bundan da rəzil iş olarmı? Ya Peyğəmbər, bir de görək, əgər sənin namaz qılmağına mane olan kimsə Qur'anı yalan sayır və imandan üz döndərirsə, Məyər bilmir ki, Allah onun bütün əməllərini görür? Yox, yox. Əgər son qoymasa, and olsun ki, biz onu kəkilindən yapışıb cəhənnəmə sürüyüləyəcəyik. Özü də yalançı, günahkar kəkilindən. Qoy o özünün bütün tərəfdarlarını köməyə çağırsın. Biz də zəbaniləri, cəhənnəmdəki əzab mələklərini çağıracaq. Yox. Yox, sən ey Peyğəmbər, ona uyma, sən ancaq Rəbbinə səcdə et və ona yaxınlaş. Qədr surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 5 ayədi Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Həqiqətən biz onu Qədr gecəsi nazil etdik. Ya Peyğəmbər, sən nə bilirsən ki, Qədr gecəsi nədir? Qədr gecəsi 1000 aydan daha xeyirlidir. O gecə mələklər və ruh Rəbbinin izni ilə həmin gündən gələn ilin Qədr gecəsinə dək dünyada baş verəcək hər bir işdən dolayı Allah dərgahından əmrlər alaraq və ondan hali olaraq yerə inərlər. O gecə dan yeri sökülənə kimi, büsbütün salamatlıq, əminamanlıqdır. Qədr gecəsi heç bir bəla nazil olmaz. o bütünlüklə xeyir-bərəkətdən ibarətdir. O gecə mələklər yer üzündə gəzib, Allahın müxlis bəndələrinə salam verərlər. Buna görə də qədr gecəsi, səhərə qədər oyaq qalıb, ibadət etmək lazımdır. Bəyyinə surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 8 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Kitab əhlindən, yəhudilərdən və xaçpərəstlərdən kafir olanlar və müşriklər özlərinə açıq-aşkar bir dəlil gəlməyənə qədər dinlərindən ayrılan deyildilər. Bu açıq-aşkar dəlil isə pak səhifələri onlara oxuyan Allah tərəfindən göndərilmiş peyğəmbərdir, Məhəmməd əleyhissalamdır. O səhifələrdə doğru-dürüst hökmlər vardır. Kitab əhli yalnız özlərinə açıq-aydın dəlil, peyğəmbər və Quran gəldikdən sonra dində ayrılığa düşdülər. Onlardan kimisi peyğəmbərə iman gətirdi, kimisi onu inkar etdi, kimisi də şək-şübhə içində qaldı. Halbuki onlara əmr edilmişdi ki, Allaha, dini yalnız ona məxsus edərək, batildən haqqa, İslama dönərək ibadət etsinlər, namaz qılıb zəkat versinlər. Doğru düzgün din budur. Həqiqətən kitab əhlindən kafir olanların və müşriklərin yeri cəhənnəm odudur. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Onlar yaradılmışların ən pisidirlər. İman gətirib yaxşı əməllər edənlər isə yaradılmışların ən yaxşılarıdır. Səhərə qədər oyaq qalıb ibadət etmək lazımdır. Onların öz Rəbbi yanındakı mükafatı ağacları altından çaylar axan ədin cənnətləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allahdan. Bu nemətlər Rəbbindən qorxanlar üçündür. Zilzal surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 8 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Yer özünə məxsus bir şiddətlə lərziyə gəlib titriyəcəyi zaman, yer öz yükünü çıxardıb atacağı zaman, insan təəccüblə buna, bu yerə nə olub deyəcəyi zaman, məhz o gün yer öz hekayətini söyləyəcəkdir. Çünki bunu ona sənin Rəbbin vəhy etmişdir, buyurmuşdur. O gün insanlar əməllərinin özlərinə göstərilməsi üçün qəbirlərindən məhşərə dəstə-dəstə çıxacaqlar. Cənnətliklər sağ tərəfdə, cəhənnəmliklər isə sol tərəfdə olacaqlar. Kim dünyada zərrə qədər yaxşı iş görmüşdüsə, onu, onun xeyrini görəcəkdir, mükafatını alacaqdır. Kim də zərrə qədər pis iş görmüşdüsə, onu, onun zərərini görəcəkdir, cəzasını çəkəcəkdir. Adiyat surəsi Məkkədə, bir rəvayətə görə isə, Mədinədə nazil olmuşdur. 11 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. And olsun cihad zamanı tövşüyə-tövşüyə qaçan atlara. And olsun dırnaqları ilə daşdan qığılcım qoparan atlara. And olsun süb çağı hücum edən atlara. And olsun o vaxt və ya o yerdə toz duman qopardan atlara. Sonra da onunla, tozanaqla dəstiyə, düşmən dəstəsinə təpinən atlara ki, insan öz Rəbbinə qarşı çox nankördür. Və o özü də buna şahiddir. Həqiqətən insan var dövlətə çox hərisdir. Məyər o bilmirmi ki, qəbirlərdə olanlar dirilib çıxardılacağı, ürəklərdə olanlar faş ediləcəyi zaman, həmin gün Rəbbi onları özlərinin bütün əməllərindən xəbərdar edəcəkdir, cəzalarını verəcəkdir. Qariyə surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 11 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət. Nədir qiyamət? Sən nə bilirsən ki, nədir qiyamət? O gün insanlar kəpənək kimi ətrafa səpələnəcək. Dağları isə didilmiş yun kimi olacaqdır. O gün tərəzisi ağır gələn, yaxşı əməlləri pis əməllərdən çox olan kimsə, cənnətdə xoş güzaran içində olacaq. Tərəzisi yüngül gələn, yaxşı əməlləri pis əməllərdən az olan kimsənin isə, məskəni haviyə, cəhənnəmin dibi olacaqdır. Sən nə bilirsən ki, o haviyə nədir? O çox qızmar bir atəşdir. Təkasür surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 8 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ey qafil insanlar! Çoxluq, mal dövlət, oğul uşaq və qohum əqraba çoxluğu ilə öyünmək sizi o qədər şirnikləndirdi ki, başınızı o qədər qatdı ki, hətta məzarlarda yatan ölülərizi sayıb, onların da çoxluğu ilə fəxr etməyiniz üçün qəbirləri ziyarət etdiniz. Və ya axirətiniz üçün əsla çalışmadan ölüb getdiniz, ölənə qədər bu halınızda davam etdiniz. Xeyr, belə yaramaz. Siz öləndən sonra bu yaramaz əməllərinizin aqibətini mütləq biləcəksiniz. Xeyr, xeyr, belə yaramaz. Siz öləndən sonra bu yaramaz əməllərinizin aqibətini mütləq biləcəksiniz. Xeyr, əgər qiyamət günü sizə nə ediləcəyini tam yəqinliklə bilsəydiniz, fani dünya malına uyumazdınız. Ey müşriklər, qiyamət günü siz o cəhənnəmi mütləq görəcəksiniz. Bəli, siz cəhənnəmə vasil olduqdan sonra onu mütləq öz gözünüzlə görəcəksiniz. Sonra da həmin gün Allahın dünyada sizə əta etdiyi nimətlər barəsində mütləq sorğu-sual olunacaqsınız. Əsr surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 3 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. And olsun əsrə. İnsan ömrünü bihudə işlərə sərf etməklə, dünyanı axirətdən üstün tutmaqla ziyan içindədir. Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edən, bir-birinə haqqı və səbri tövsiyə edən kimsələrdən başqa. Belələri cənnətə nail olub, əbədi səadətə qovuşanlardır. Humezə surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 9 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Dalda qeybət edib, üzdə tənə vuran hər kəsin vay halına. O kimsə ki, mal yığıb onu dönə-dönə sayar, çoxaldar və elə zənn edər ki, mal dövləti onu əbədi yaşadacaqdır. Xeyr, heç də onun güman etdiyi kimi deyildir. O mütləq cəhənnəmin alt mərtəbələrindən biri olan hütəməyə atılacaqdır. Sən nə bilirsən ki, hütəmə nədir? O Allahın yanar odudur. Elə bir od ki, ürəkləri yandırıb yaxar. O belələrinin, qeybətçilərin və tənə vuranların üzünə qapanıb kilidlənəcəkdir. Onlar cəhənnəmdə hündür sütunlara bağlanmış olacaqlar. Birinə haqqı və səbri tövsiyə edən kimsələrdən başqa. Belələri cənnətə nail olub, əbədi səadətə qovuşanlardır. Fil surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 5 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya Peyğəmbər, məyər Rəbbinin fil sahiblərinə, Kəbəni dağıtmaq üçün fillərlə Məkkənin üstünə gələn Həbəş ordusuna nələr etdiyini görmədinmi? Məyər Rəbbin onların hiləsini boşa çıxartmadımı? Onların üstünə qatar-qatar quşlar, əbabil quşları göndərdi. O quşlar onlara bişmiş gildən düzəlmiş möhkəm xırda daşlar atırdı. Rəbbin onları həşarat tərəfindən yeyilmiş əkin yarpağına, saman çöpünə döndərdi. Qureyş surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 4 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ya Peyğəmbər, Qureyşlilərə de ki, Qureyşin ülfəti, dostluğu və ya Allahın onlar üçün səfəri asanlaşdırması xatirinə, onlara qış və yay səfərinin müəssər edilməsi, qışda Yəməndə, yayda Şamda istirahət və ticarət edə bilmələri xatirinə, bu evin Rəbbinə, Kəbənin sahibi Allaha ibadət etsinlər. O Allah ki, onları aclıqdan qutarıb yemək verdi və onlara qorxudan, fil sahiblərinin təhlükəsindən sonra əminamanlıq bəxş etdi. Maun surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 7 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ya Peyğəmbər, dini, haqq hesab günü yalan hesab edəni gördünmü? O elə adamdır ki, yetimi itəliyib qovar, haqqını verməz və xalqı yoxsulu yedirtməyə rəğbətləndirməz, nə özü fəqiri yedirdər, nə də özgəsini qoyar. Vay halına o namaz qılanların ki, onlar öz namazlarından qafildilər. Səhlənkarlıqları üzündən namazlarını vaxtlı-vaxtında qılmazlar. Onlar namazlarında riyakarlıq edər və xalqa zəkat verməyi qadağan edərlər. Kövsər surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 3 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ya Peyğəmbər, həqiqətən biz sənə Kövsər bəxş etdik. Ona görə də bu nemətlərə şükr edərək, Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Ya Peyğəmbər, oğlun Qasim, yaxud İbrahim vəfat etdiyi zaman, sənə sonsuz, nəsli kəsilmiş deyən düşməninin özü sonsuzdur. Sənin nəslin qiyamətə qədər törüyüb artacaq, adına isə həmişə rəhmət oxunacaqdır. Kafirun surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 6 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ya Peyğəmbər, sənə bir il bizim bütlərimizə ibadət et, bir ildə biz sənin Rəbbinə ibadət edək deyən müşriklərə de, ey kafirlər, mən sizin ibadət etdiklərinizə, bütlərə ibadət etmərəm. Siz də mənim ibadət etdiyimə, Allaha ibadət etməzsiz. Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyiləm. Siz də mənim ibadət etdiyimə, İbadət edən deyilsiniz. Sizin də öz dininiz var, mənim də öz dinim. Nəsr surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 3 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ya Peyğəmbər, Allahın köməyi və zəfər Məkkənin fəthi gəldiyi zaman, İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə, İslama daxil olduqlarını gördüyün zaman, Rəbbini həmd səna ilə təqdis et. Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub pak bil. Sübhanəkə, Allahümmə və bihəmdikə kəlməsini de və ondan bağışlanmağını dilə. həqiqətən o tövbələri qəbul edəndir. Əbu Ləhəb surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 5 ayədi. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Əbu Ləhəbin əlləri qurusun. Qurudu da. Və ya Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, o ölsün. Qiyamət günü ona nə mal dövləti fayda verəcək, nə də qazandığı və ya oğul uşağı. O alovlu atəşə girəcəkdir. Onun odun daşıyan, peyğəmbərlə düşmənçilik edən, adamlar arasında söz gəzdirən övrəti də həmçinin. Onun övrətinin boğazında xurma lifindən hörülmüş ip və ya 70 arşın uzunluğunda zəncir olacaqdır. İxlas surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 4 ayədi. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya Peyğəmbər, Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə de, mənim Rəbbim olan o Allah birdir. Heç bir şəriki yoxdur. Allah heç kəsə, heç nəyə möhtac deyildir. Hamı ona möhtacdır. O əzəlidir, əbədidir. O nə doğmuş, nə də doğulmuşdur. Allah özünə heç bir övlad götürməmişdir. Onun heç bir tayı bərabəri, bənzəri də yoxdur. Fələq surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 5 ayədi. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya Peyğəmbər, de, pənah aparıram sübhün Rəbbinə. Yaratdıqlarının, insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların şərindən, zülmətə bürünməkdə olan gecənin və ya batan ayın, ziyası sönən ulduzların şərindən, ofsun oxuyub düyünlərə üfürən, yaxud cadu edib iplərə düyün vuran qadınların şərindən və bir də paxıllığı tutanda paxılın şərindən. Nas surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 6 ayədi. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya Peyğəmbər, de, pənah aparıram insanların Rəbbinə, insanların ixtiyar sahibinə, insanların tanrısına, vəsvəsə verən, Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan qaçıb gizlənən, şeytanın şərindən, o şeytan ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır, o şeytan ki, cinlərdən də olur, insanlardan da.